الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سورة مريم كذا وليس أبديك بغمبران ذكروا اول زكريا عليه السلام ابي عاد يحيى عليه السلام ابي عاد عيسى عليه السلام اوصلورم د ابراهيم عليه السلام او پینزم د موسى عليه السلام شپغم د اسماعيل عليه السلام او ميه ذکر کو د ادريس عليه السلام اشاره کی قران چولایکا دا پیغمبران چې دې صورت کې تیر شو او یاده چمرات نعام دي کوڅه دلته ذکر دي او کنور صورتونو کې ذکر دي او ټول ته اشاره کوي قران چولایک الذین دا ټول پیغمبران چې دي دی الله ته محتاج پارس کې دا نعمت تا دا رحمت تا او دا احسان تا او دا فضل تا محتاج دي سره هیڅ اختیارات نو نه په ژوند کې او نه پس د مرګ نه او نو د دې په حق کې دا جایز و چو بندا د دې نوم واخلي او یې چې الله د دې پیغمبرانو په خاطر د دې پیغمبرانو په وسیله زموږ د حاجت پوره کینه دا او تاول بیا اختیار ثابت کړ قرآن رد کړي او نفي کړي چې پیغمبرانو سره څه اختیار نشته دا ډېر غټ اختیار دی چې تاول ورک چې خدای سره او هم مخلوق پدې کې پراته دي ښا عام او خاص او میان او مولانو ټول پدې کې پراته دي چې سوال کوي نو بس د دې په وسیله باندې سوال کوي ښا دا په اسلام کې نشتا یعنی هغه اسلام چې الله را لګلو پیغمبر باندې هغه اسلام کې نشتا یو خدای چې خپل اسلام دی کنه نغې کې وایي چې کوم هغه دین چې الله طرف نه راغلو پیغمبران راوړو هغه کې بالکل د دې خبرې ځای نشتا چې یو بند په دعا کې وایي چی اللہ یاد دی طول پیغمبران پا خاطر او یا طول سبگرانی خو تا دی آخری پیغمبر چی دی امام الانبیاء دی خاتم النبیین دی سید الاولین والآخرین دی دغه په خاطر زما دا سوال قبول کی خاطر څه شی لکه تو حوال ځان پوګه په دی باندې سوال ډیر لوی عبادت دی د ټولو عبادتو مغز دی نو چې ته خپل عبادت په مطلب نه کویږي هغه عبادت شو ته خاطر په معنا پویږي څه مطلب خاطر څه ته وایي او په اسلام کې په دین کې نشته. د برکت په معنا پوي برکت څه ته وي؟ چې د دې په برکت نو د دې د سو برکت ته تاسو را سورته ملک نه دی اورېدلې چې تبارک الذی برکتونه خدای الله دی نو تابو کې دا نور سره راوسته پیغمبرانو سره برکات نشتا، ملائکه سره برکات نشتا، انسانانو سره نشتا، اسمانونو سره نشتا، تبارک الذی بس برکتونه خو الله سره دی. دا قسم دعاګانې که ارسو کې کوي دا د شریعت نه خلاف دی، دا په اسلام کې نشتا. د انبیاء او د دعاګانې سره قرآن ذکر کړی چې هر پیغمبر وی چې ربنا نغې په کې چې ته خاطر ویل دی، هغې په دې چې ته برکت ویل دی. ولې د هغې نه مخکې پیغمبران نو تیر شوي؟ پکار دی چې هغې په خپلو دعاګانو کې کم از کم د آدم علیه السلام نوم، د نوح علیه السلام نوم، که نه چې څومره وروستو راغلي نغی زمخ کو پیغمبران نوم اغسطه وکنا کنا غی نپویده. دا خلق پوشو، دا خلق پوشو، دا کاروبار والا خلق، دا پیسو والا خلق، دا چی ایمان خرسی، دا چی دین خرسی، عبادت خرسی او قرآن خرسی، دی پوشو. بس مونږه وای هو ګور مونږه خپتا دا چې ستاسو په دې یقین دی ښا چېږي خبرو کین تاسو وای ګور استاد دې کنه دا خدا خبره کړې کنه وې زه استاد دې چمیار دې کلوار دې استادان خدا غي دا ټیکنالوژي والا ټول استادان دې کنه تاسو ټیک دا کدا استادان بیا وې اکنه دو دینو دی اسلام خبره که نو اگه ندی خبر دو دینو بلکل. او بدا دی خلق عدد تینو چی دیتے لباس جوڑ کری کنا پٹکے والی خکلے اغسرا ونتی ٹوپے پکیخی کنا اگر اے خبر آبر ځانه جوړ کړی کنه دا مجبوری ده. د دین اخلاصې نشته دی چې هغه سوې نو خلق به مانی بغیر زموږ د اشاعت والاونه. او شکر دی چې الله دا مسله نصیب کړی ده چې د دې غلو غلا راته معلومه شوه. کنینو مونږ په پړکې د دې ډېر قدر ویزاتو ډېر نوم باندې مونږ پذرانه باندې اوستو شکر دې چې الله خبر کړو چې دا حدیث دی په دې کې چې ګوره چا د بدعتي مختو کاته د زړه نه به د ایمان نور لري چابی د تیسر اسیم دازو کجی پیزاری و سر راو آستو بایلخی و تکی خودو نلاوی پا دین نڑولو که امدازو کن اگی خو لگیا دین نڑی کن خوا دو سر امدازو کن خوا دی مسئلہ که ٹول را گیر دی ٹولو که غټتی او کوار دی ها ټول راګي دا بالکل منی چا دا اولیاء او د بزرګانو پیغمبرانو او سیله باندې سوال جایز دی کنه او ویولي پلان یې کړې دی پالې کړې دی پلان یې کړې دی دا دین د پلان یې دی هغه ټی کزار د دینو دین خو د قران او سنت شکر دی ذکر راته خو نه کچې یو پیغمبر داسې سوال کړی صحابو کې او صحابي دا سي سوال کړي کومه تابعينو کې چې دا سوال چا کړي هغه ورپسې زمانہ کې چې پیغمبر یې صفت کړي کاږي کې دا او اخو دار چاک پل اخوخا دا تا طبیعت دین دے چا طبیعت سغواری نو آغا کئی خوا او کتو اتوے ویر نو ابو یرو را تا زان سم کا توی دا زان اسلاو کا دا سی بات ہوئی خوا اولائک اللذینا دا پیغمبران چې قرآن کې ذکر راغلي دي دا هغه کسان دي چې الله په نعمت کړو الله ولانو نبوت ورکړې او رسالت ورکړې او الله په آسماني صحیفي او کتابونه نازل کړو انا الله علیم من النبیین چې پیغمبران دي کنا ټول نبیان دی پیغمبران دی حسنگ پیغمبران دی دبل زینہ نظیر آگلی دا آسمان نظیر آگلی دا عرش نظیر آگلی دا دید مکی خلق دے من ذریت آدم آدم علیہ السلام اولاد دیکن تا تیسو جوڑا ہے بس دا سوال کو چې الله ما د دین د غلو نه اوساد د دین د غلو نه ها د دین غلوی بخاری ته ناشتی او مسلم ته ناشتی او هی او سبوی پیغمبر علیه السلام ته پوزو کو جبرئیل نه چې دا مخامخ ستوري چې ښکاری دا د کوم وخت نه پی جبریل وی چی بس دخو چی پیدا شوی منو دغستوری دیو دغستوری دیو ما تا خود نور پتا نیشتا دی نی نبی علیہ السلام ارتدا سکر چی ناستوری دیده کی ہوئی خواب سمطلب چین زستان ډیر مخکې پیدا شوې ما چې ډیر مخکې پیدا شو خدای آدم علی السلام زیه نشه کنه ښا ځکه آدم علی السلام خود ټولو رسته دي د ملائکه نه او د جناتو نه او د ټولو نه رسته دا وګورو او چې طالب ته پوسو کو چې سبا دا حدیث کوم ځای دی مونږ ته مو خایا کنه دا چې کوم کتاب مخې ته پروت دی بخاری کې هونښتا د شپږو کتابونو کې هونښتا یا کوم مدرسو کې لولول شي مونږ خدا وایو کنه نو بل کوم کتاب دی چې دا نو بس سوی ویدا جوړ هغه دې وابیراغله دی مماتیراغله دی بس صرف دا جواب و سره خاطر دا دې علم دې دا بس مخلوق دې بس ور پس روان دې دا غي قسمت خده جاهلانی منتوی اخو وهي راکاږي ښا من ذریت آدم اولاد دید آدم علیہ السلام طول ومن من حملنا مع نوح او اولاد دید آغا چاچ منگا خیجولی و نوح علیہ السلام سراب کشتے کیم ولی نوح علیہ السلام وقت توفان راغی نو طول خلق ختم شو بس بیا دنیا خالی شو لکه آدم علیہ السلام په وخت کې خالی وخه نو بس نوح علیہ السلام او دا غدری زامن بس دا غینا بیا دا دنیا ڈاکا شوخا سکنو علیہ السلام تا ابو البشر ثانی ہوئی خوا سنچہ ازم علیہ السلام ابو البشر دے خواہ والے ننو علیہ السلام ابو البشر دے خدا دویم نمبر دے ولی صرف اغپات شہدری زامن نو ٹول مخلوق ختم شو اغین دا جو شو ومن ذریت ابراہیم او سبکی دا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام ندی عرب او عجم و اسرائیل او سبکی اولاد دے یعقوب علیہ السلام دے چغیت بنی اسرائیل ویلشی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دے او بنی اسرائیل دا غا اولاد جسم رضی بنی اسرائیل و ممن او دا غا چان پیدا دی حدینا چلائی مونگو تا ہدایت کرے رہے مونگ تا محتاج ہو ٹول انبیاء اللہ وی وجتبینا امونگو لمرتبی ورکڑی دی دخپل عملونو دخپل عبادتونو دخپل قربانو چی سمر اکڑی دنیا کی مونگو لمرتبی ورکڑی دی مونگ خاص کری دی دین دا خدمت تا پارا دا ٹول ذکر شو نیو عاجزی خوپا الفاظ و الفاظ کی بیان شوا چی انعم اللہ علیہم اللہ پہ احسان کرو او ممن حملنا منگوی کشتے کی وممن حدینا منگو تا حدیث کرو وجتبینا منگا غرکڑیو پا مخلوق کی او حال داد راشو گورا تی وسیلہ کہ اللہ تا تی بر رسے اللہ تا چی اللہ دا سڑے دراغے دا سڑے دراغے ادا دما وکیل لے گورے چی دے سوئی نوہ خبر و منیخا ابو جہل خون پا دغی مشرکو کن ابو جہل سنور سو کارنو کڑے خوب دک بے کہو چی سوال بے کہو بے چی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پا خاطر دے اسماعیل علیہ السلام پا خاطر منگا دا کارو کی حاولہ شفاعونا عند اللہ دی وزا منگ دا پارا اللہ سرا شفاعت کی غسم کا دنیا کی ضرورت او حاجت پیخشی دا ابو جہل دا کفر انو اذا تتلى عليهم آیات الرحمن کلا چلو سل شی پدی باندې آیاتنا در رحمان بادشاہ خرو سجدا وبکیا نو پریوزی الله تسجدہ کون کی او جڑی دن کی د حال ګورو تا ټول پراتی پسجدہ باندې ټول الله ته جڑا کئ چې الله رحم وکیا الله رحم از مونگا بل سکنشت پا دی دنیا کے نا پا آخرت کے بغیر ستانا مونگتا تا محتاجیوں مونگا ستانا سوال کون از مونگ بل سکنشت گورے از انبیاء و شان دے پریود اللہ تا سجدکون کی او جریدن کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی مونگا ام سجدکو و این البکاو جڑا دا کم دے نراؤڑو من خوب سجدو کو و جڑا کم دا اللہ ویدا پیغمبران داسیو چی سجد بے ام کولان و جڑا بے ام کولان ناغی تا پدی سوک نشی رسے دیکن خوا ناغی دا غمر تا بیوی خوا دا انتہائی عجز اللہ بیانی خوا ادا انبیاء و حال ذکر شو شان ذکر شو دنیا کو خلق و حال دا اللہ سرا دنیز دی اللہ دا عباد و حال نوس ورپزے ذکر کی دا اللہ دشمنان و حال دا قرآن اصول لی بس فاگا تارخی جمکڑی دی یو پلبا شان ذکر کی د خپل نیکانو بندیان بل په شان به ذکر کی د نافرمانو سرکشانو باغیان ذکر پسې وی فخلف من بعضهم خلف پاتشو پس د دې پیغمبرانو نه چې دې ټول د دنیا نه رخصت شو تر دې پورې چې آخري پیغمبر وملار د انبیاء سلسله ختم شو نو څوک پاتې شو بوس پاتې شو خلفن خلپل کچری پاتې شو پاتې شو رستو پیغمبران نا خلفن نا اهل خلق نا اهلی دار اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بربادی کو د الله دین صلات ولې ذکر کړي ځکه نبی علیہ السلام بوي صحابه کرام ته چې په لبه لېګل چې داغي اول منذ کورې فإن أزواعو کومنځ پر بات کړي فهم لما سوا ازیا اگر نور بیاړو تپوس مو کوي ها اگر خو به خامخا برباد کړي اغا زکاة او روجی او تراوی او ختمونا او خیراتونا اغا بارس پر باز خمون دی اولو گوره زکا دا پتولو که اول عبادت تخا ازو آن صلاة مندونه پر باز کلل عبادتونه پر باز کلل ار قسم پر باز والی خا دیم زای والی دی چنی کئی دیم ځای والدې چې په وخت یې نه کوي په شرطونو باندې نه کوي په آداب باندې نه کوي د مانځو ځای کول ډیر قسمه دي ازو او صلاته څوک هوړو کوي نه زسرہ بالکل په ماو یې خن راز اځای ځه بدبخت ای کلو کې ځه خلقو او باز دنیا کې ډېر پرې فکر مندو ښا دنیا پس ډېر نه چې تخپل مرګرو خپل امزولو به ته وې کنه چیرې زمانځه دا کار پکې هم کا وکنه ښا هغه به خراب باندې ناراضي نو ما تا کړې دې از می خو چکل ما جماعت تا محقلی را بس زمان بیاد دنیا کار و معامله بالکل روان او جار بس ما بانده بی خان رازی کن و دا غفا دا سرادو ادویم قسم آگئی چکی ای خو لیکن سنگی کئی حق نادا کئی پینځه وخت واړه نه کوي منافقانو په شان تي چې د سار او نماز کوته نه اخړو اډو کوي نه حدیث کې راځي چې دا منافقانو ډیر ګران دي ښا دیم ځای والی شو او دریم دا دي چې مونږ کوي حسمون دي لوبه ټوکه ښا له لعب لوبه ټوکه ښا حیران بشید بعد خلق منزون و تخا بس قرب بغروبا توائی چکن دا زمان زمان آنی دیتوئی چی بس پا لس منٹا کی حار سخلات صدرو سنڈی بس دی پا مخبان خا پرز و نپل و حار سخ دی پا موی چی مامنز کرده دی او حدیث کی رازی دا سمون چې سو کوشي او کې او بیا زی جماعت نه نو ملایکو لاړ یو امن ولا پدې مخره ولي دا ستاسو امن دي ښا څه به مو چې امن وکړو ښا الوی بربادواله زارې باندې کان چې لګیا دي نیکان وی بانگی وی دیر زبردست بانگی وی بس وی زانگو خوا منزل روان چی خوا پانی بی پلیت و مردہ بی پلیت خوا امام گورجی سنگ در دیخوا ریاکار حرام خور دروغ جن توبه توبه تگمار گانکب دا دغا دی که نخوا کلاسو ندی دا کلاسو ندی خوا ریاکار ازان لکلاس تے اگه پاس کرده کن دیر لوی نمبری پکی آتا او دا حرام خوره زان لکلاس تے دا ٹگی ٹوره زان لکلاس تے دا گن کپه زان لکلاس تے دا دی دنیا دا پارا سرد تسپی نا جامع کے او دا گیره نا او سرد آگه نبا تم را دارو توبه توبه خواه او خلق لگیا دوی منز کوو کنا نیت میں کڑی زدر دے اخلاسا و دی حاضر گان کب پسی اصل برباد والی دا دے خواه ام دخل اپوئی ایر دا من لکڑی دا وقت پکار دے دا جمعی دا کنا ولی مړوی نور جماعتونو کې کتم ځنی ابرام ځنی اوسو په یو ځای کې ولاړ عدل تاسو کوي وای خدای تاسو ګوره مونږ پسې ګان کپان مراولا مونږ پسې سوت خوار مراولا مونږ پسې جوارګر مراولا جوارګر ډیر دی دا ته بیا ودې کالو نه تاو دي ستوینو ته چې وینه کنه ډیر خلک خپلته کې ده کنه جمعه ته راولي دا خلک ده کنه دا څوک دي دا خلک ده کنه چې څوک په پایو کې و باچی څوک په دغه کې و باچی یو شیبه سوچو نو ویني سره حیران شي او بس نارسنه تم ختم شي خوي چې الله بل څوک نشته جړاو د فریاد ته ګرځه کتا سوچ شي ومنته دا څوک کیدا کارونه دا څنګه مون گزار دي کنه دا څنګه سوپیان دي کنه دا څنګه تسپو وال دي کنه نور څوک دي چې د اسمان نه خوندي راغلي هغه خلک چې ازوا او صلاتا اکلا دا تپوس دیتے نوکا چرورت دا منسکے نو پوئی گی سبحانک اللہم سمانا دا و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا دی سمانا دا ساروی نا تپوس کے بلکل لکا سارو نا جتا پوس نو ایجتال دمان زمانا نا در زندہ من سنگا کہ قرآن خوئی چی منی دیکھے گا مانزتا منی دیکھے گا حتی تعالی و ما تقولونا علن دیکھے جتا پا دیکھ پل من پوئی گی کن پوئی گی نو لا تقرب الصلاة منی دیکھے گا اگر چاہتا دیوئی چی دمانزو ترجمت دکا پلانت دکا دا ترجمه په کتا سره او استخان دا په خوانه مې وی ښا او دا په کتا سره او استخان ازوا او صلاتا ازوا او صلاتا برباد کړه د الله دین وتبعوا الشهوات يروان شو په خواهشات پسې دې دې کې ابن کثیر نقل کړي د ډیرو لوی تابعین و نامجاہد حضرت مجاہد وی چې هم من هذل امتی دا دې امت خلق یا دی هذل امتی دې امت خلق یا دی دا کوم خلق دی وی دا په آخري زمانہ کې براشي او دا سوي چې تراکبونا تراکب الانعام والحمر د سارو د خرو په شان دی په یو بل باندې سوريږي لا يخافون الله بالسماء نبدا غزات نه یریږي چې په اسمان کې ولا يستحيون من الناس في الارض انا بد زمکه د خلقونه حیا ورزي ابن کثیر وی چې دا د مجاهد قول لخوا او کعب الاحبار کعب الاحبار تابعی دی دیده پیغمبر پو وقت کیو مو خو بس ایمان را نوڑن یهود عالمو کنیلوی صحابی بات نجور شیو دیده حضرت عمر پو وقت کی ایمان را وڑن دیتا تابعی ویلی شی خو صحابی و تنشی ویلی خوا نو کعب الاحبار ویی چې دا څوک یا دی چې دعا او صلات او تبع شهواتهم هغه وی هم منازل امتهم شرابینا للقهوات تاریکینا للصلوات لعابینا بالكعبات او تراکینا للجماعات او مفرطینا فی الغدوات وی دا خلقیا دی چو اخری اخری نوی کاوا راوڑا شرابینا لیل قهوات حلکا کاواوی راوڑا قهو انتدا سخا ادی په لوبان ویل شوې نو تاریکین علی صلوات هغه زرا هم نشته زمانځه ها لعابینا للکعبات تغلب کی بچ ناستی پینځه شپه غواته تنه کنا تبو غندې ته مجما پراته دا هغه بس اړی را اړی څه شی به اړی را اړی وردا زمانه لعابین للکعبات نلبی بکی شطرنج و پیو شیئے بلشی ادام دغا وقت کی کچا پلا منز کی گی آواز آوری خوا ادی دغا دیکی ناس دی اوی رقاتینا فی الاتماتی بماز خودن کی خوما خام کی خودی دا منزون اختی زکا پاتی اما فریتینا فی الغدواتی دا سارا غدی زکا پاتی شی چی غوابانگ مال پاسی اب یاوی تراکینا لیل جماعاتی امامت ایسا رخو اڈو کئی نا ناغوی دا قرآن دا خلق یادی خان اضواء الصلاتان برباد ایک منذ اللہ دن اروان شو په دنیا خواہشات او شهوات او بسې وسو په القون غيام الله وی ډیر زردہ ډیر زردہ ډیر زردہ چې مخامخ بشي د دې سرکښې د سزا سره یو معنا ده یلقون غيان ای جزاء الغی دا دومره سرکښې چې کړې دي دا دومره بغاوتونه چکړی دي دا دومره شیطانې چکړی د دې سزا له ورزي کنا د دې نو خلاصې نشته ها او کوم وخت کې ورزي بس خو چې دې دنیا نه خپل کیږي او سترګي پټیږي نو یل قانون بل څه بګی نشته چې کني وستي چې ته دغه ته دي کنا بارکونو ته دي اگر نرستو قیامت کی نا بد مرک سارا حساب کتاب شورو دے یلقون غیان یو دامان آدھا دیم دادم حدیث کے نازی وادن فی جہنم دب جہنم کی او وادی دا یو کند دا ری رڈون گئے وی چسو شیوت اور اخلاس کی کنے او لس کے لو نوی سلویخ کالا کی برسی ویختا دیب آگا کند تاوردی اللہ بیانو که دیر سخت نو دیر پاکی خومی کناو یریگی او غم و سر پیدا شی اللہ وی اللہ من تابا و آمنا و عمل صالحا او مگر آس وقبتی نبچ شی چی تو بیویستا دخپلو گناہنو نا ایمان روڑو پا اللہ باندی او عملی کاو صالح دا گورا آسانی خبری دی بس توبا و باسا پرشتیا باندې توبه وباسه نو اتایب من الذنب کما لا ذنب لو چې توبه دې ویسته د ګنا نه انداز شوا لکه چې تا د ګنا کړنی او توست مور د ګډې نه راوته داسې پاک توبه بس وکباسه مجه دا اعمال کنه توبه ویسته ایمان راول پله باندې موحد شو عمل کو صالح اولائک ادخلون الجنت دغا خلق و جنت تلارش ولا یظلمون شیئا دی سر با ذر ظلم نکی گی عمل کے بے نقصان نکی گی سوابنو کو اجرنو کے بے نقصان نکی گی بلکہ اللہ بولا زیاد زیاد ورکی خوا کم جنت تبزی جنت عدن اغا جنتنا دامیشوالیم التي وعد الرحمن عباده دا جنت ندی چې وعده کړی دا رحمان ذات او خپل بندیانو سره څنګه کړی دا بالغیب لذلی ندی بس ایس ندی لذلی بدغه وی چې جنتونه وي او نعمتونه وي نیرونه وي او بنگلی وي دا یادې ښا خود زه خود دنیا دا لذلی دي کنه نو د دې اجت په خپل کې دا راځي چې دغه سي بنگله وي دغه سي نهر پړشته نه خو دغه سي وي او نه قرآن مو ویلو حدیث کوم راغلی چې هغه نستر ګلې دلی دي نو د چا په وګونو باندې تیر شوی دي او رېدلیم چا نه دی ښه ان د چا په زړه کې راتلی چې کته ډیر جنت جوړه په ذهن کې ولې ذهن حضور اور شي ده کنه خا توبه ده دا کمپیوټر خو ذهن جوړ کړی ده دا ذهن دا کمپیوټر پلار ده خا انسان دا ذهن خا د کې د ازمو کې آسمانونه او ځای د ملک دا خارونه او دار سپکې پراته دي کنه خا نو کدی ارسمره جنت جوړی خو جنت نه ده کدی په کېر سمره چمنونه او باغونه او میوی جوړی خو هغه داسې نه دی ښه اگر کدی ظالمانو آئی تدی چې څوره مال ډیری که نه دی خدای سره ضد کوي ښه څنګه لکه ښایسته چمنونه جوړ کړي شنه شنه که نه د میوو بوټي پکې دا که نه ادا سے بنگلی جوڑی کی چاگئی کی برا دلیم بلو لاب ناشنا زیونے مونگلے نم نرازی دلیم سو شیر خواہ آگئی بگئی دقا سے سبیل جوڑ کی نو چیئو ٹوٹے دا کے نو پی برا شی چبلہ دا کے نو چبلہ دا کے نو شربت برا شی چبلہ دا کے آگو رو دا دی جنت جوڑ کرے خواہ اے جنت داسی دسی مٹو دشکو جنت داسی تبا سورا مدفدی کی خوشا لے کے مزی با کہا پوری کتابت لے بداسی او وقت راشی چی تبا دخوزی دونی عرص بڑیری مال بڑیری عرص بڑیری او تبا زان تا دماغ شوانو پشانتی پیم پرا چاہا پوری کتابت لے جنت دی اولی دخا او جنت کې پیمپرشته اتی دنیا کې اچای کنا دا لګیای ټولو دا ظالمان خلق ده ولې دې کو قیامت منلې دې کو جنت منلې دیبا جمعات تا بچه دی جمعات که نلی دبیا دیو منزونه و دسونه نکولو دیبا دا اللہ پر نمه سخیر خیرات نا نا نا دیتا مسلمان ویل گناه دی مونگا تی دورا نیو خبر لکا تاسو چی خبر یه ولی تاسو سر تگرا تک کوئی کنا وینه را وینه ای کنا نو تاسو دې حال نه خبر یې نه اج بیا څوک وسره ډیوټي کوي او هو هو اخت او ښکار سنوي او په ځل کې وتا هغه خیری کوي وې دې تباک دې څه چا دوا کړی دا یره مسلمان داسي چې غتار څوک خیری کوي دا مسلمانی دوا پکې اډوینا اللہ اذا حلق و جنت تداخل شی ازولم منشی که دے دی سرازرم اگا جنت تنا دامی شوالی چوازے کڑی دا رحمان ذات تقبل و بندیانو سر بالغیب اولی دلی ندیم انہو کان وعدو ما اتیام کتا سوئے چی کلبائی کنا اللہ اینا را روان دے خوا را روان دے اجه کم شیر را روانی غدیر زر را رسی خان خلق انتظار کئی چه خوشحال خان را نگئی پلانی را نگئی ازی که چه دا لری نابیتری ووی کنا نباغ سات را رسی دلی را روان شی بیانی ساری یواد و ماتی یا یقنن وعد دا اللہ دا قیامت را تلون کی دا یو دا مانا او دوی مانا یقیناً وعدا دا قیامت تا اللہ چدا مأتیاً الیہا خلق ورط روان دے اگا نرازی اگر پینشتا خلق ورط روان تا نگوری چی دروازی سورا سورا دی سورا سورا دی دنیا نا دا سی پا اتمینان سر دی چی خوا او سشتا نگوری تشلا سنا آخو تشلا سخپی اگر دنیا اصل سامانی و سروم کی نخودو چی اصلیا موبایل دا پاتشو دا 80,000 دا خو سرکی دے کنا نا نا نا نشید علتا نشید لیدا سکے دے با دقا سی دی دے با موبایل نخراسی دے با خپل عمل خلاسی لا اسمعون فی آلغوان دا سی جنتو ندی چنا باوری پاغی که بدی خبری دا خبکان خبری او دا پریشان خبری او دا ڈیپریشن خبری او دا سی دا سوت ہوئی چو دنیا کی خلق پدی بیمار دکا نا دا لتنشتا دیر پاک دے دے دے ٹولو تا لغوا ویلی چی خوا نفسیاتی بیمارے پا خلقو لگی دکا نا اللہ سلاما التا صرف خبر ادا دی کیا السلام علیکم السلام علیکم السلام تو خاموش ہے ولهم رزقهم فی بکرۃ و عشیا او د دې لپاره رزق دې په جنت کې سبا او بیگا بیگا او سبا بیگا او سبا طالبان کومه جوان تھی کنه ډېر سختې تیرې کړې ته وخته خو هغه اپیمواله کوکنار به واله دا جزانه وزان له سوله هغه تاسو کو حضرت شیخ نه چې میند کې بوګې نه استي لکه سار خو اته بجې نه بجې اما زګر شپږ بجې زده و میند کې وګې نه استي حضرت شیخ وی دین مطلب دانه ده ته بیگا سبانه سو مطلب ده هر وخت هر وخت ته قرآن په اسلوب نه پويږي دا قرآن د دې لپاره ذکر کوي چې مراد ته نسی عموم هر وخت دا څه وخت بنئ چې جنتیان به خوراک کې مصروف نه وي ولی یو ځل به طعام راوړې شي یار څو جوړ ملک وډک شي چې هغه اوخري اوخري اوخري هغه په هغه بل په ناشي ویني چې بل به راوړي عجیب وای چې دا همغه وسوخاله ها پر بقره کې چراغلی ملائک به توی نه دا غسیدونه نه دی دا بل شي نغې د خوراک نه خالی کیولې د ډیر خوراک ته وجه نه پاغې کې د ګېډې تکلیف نشته د دماغو تکلیف نشته سنور سنشته حدیث کې راځي چې خوراک به وکي وکي وکي چټرقې وکي نو هیڅ بنې بس هغې کې نور سنشته دی تلک الجنة التي دغه جنت چې بیان وشو الله وی نورسو مونږه په میراث کې ورکو مینه عبادنا د خپل بندیانو نه خو ارچالنا من کان تقیا چا چې شرک نه ځان بچ کړي هغه ته مشرک نشي تلی ښا هغه ته دای د زیارتونو والا بوتانو والا قبرونو والا او تارونو تاویدونو والا او دمونو والا او ټوټکو نخرو والا جنت پاک دی دی دا مردار بورته دی دا شکر دی چې زمونږ او د دې او بل سره خله پاندا اکل ادا چل وی چې مخه لراتلې السلام علیکم نو بس هی توبه خدای ته اګه د کچری دا گاډی چې تیر شي کنه د دین زور په وینې دی لکه دې بوسالو نه چې زور په وینې دی خدای توبه الله وی دا چا ته ملاویږي چې تقی دی دا نه شرک نه بچ کړی دی ها اولائک الذین دا پیغمبران دی انعم الله علیهم چله خصوصی نام کړی دی په دې باندې من النبیین پیغمبران دی من ذریه آدم اولاد دې آدم علیہ السلام د دې زمکي پیدا شوي دي او ممن حملنا معنو صدا هغه چا اولاد دې چې مون خې جولیونو علیہ السلام سره په کشته کې دا غذر زامن او من ذریه ابراهیم سو اولاد دې ابراهیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او ممن هدینا واجتبینا سو اولاد دے داغی پیغمبرانو چی مونگو تا ہدایت کڑیو امونگا غرکلیو دیر شی دی اللہ تا نمون معلوم دی چی حدیث دا بوزر غفاری کی رازی چی اولاک سلیرش در دی و حدیث کمزور دی دیو جن خلق کوئی چی دا شمار یقینی ندے اللہ تا معلوم چار سور دی خواہ کلا چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه د رحمان ذات نو پریوزي سجده کوونکی او جړې دونکی په خلاف مم بعد هم خلفن پاتې شو رستو د دې پیغمبران په دې اخري امت کې نه اهل خلق ازا الصلاه چې د الله دین یې تباہ برباد کو پتبع الشهوات اروان دي په خواهشات بسې پسو فیل قون غیین زردہ چی ملاقات بوکی دا سزا دا دیخ پلی سرکش ایسرام یا باو غر دیگیا غی کندی دا جہنم تا ٹول بدا غسی نا اللہ من تابا مگر آسوک چی تغب ایستلی و دا شرکنا ایمان راولی و پا توحید باندی و عملی کلی و پا سنت اولائی کا دا کسان چیزی ادخلون الجنتا دیو جنت تا دی ولا یظلمون شیئا دی سر و ذرا ظلم نشی که دی پا خپل عملونو پا ثوابونو پا اجرونو که ها جنتنا دا میشوالی حقا وعد الرحمن عباده بالغیب چو وعده کلی دا رحمن ذات دا خپل بندیان سرا اولی دلی ندی گوری یومنون بالغیب ایمان راوړي په پټو سيزونو باندې پټ سيزونو څه دي جنت ته دوزخ ده د قیامت ټول احوال دي انه کان وعده ماتيا یقینا دا قیامت وعده دا الله دا چراتلون کی دا لا اسمعون فی آلغوان نابوری پدی جنت کی بد خبر قدری الا سلاما مگر سلامون بی الا قیلا سلاما سلاما دا پکی آوری نخوا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية د دې پر رزق ته په دې جنت کې هر وخت سحر او مازیګر مرتنار وخت ده تلک الجنة التي دغه چې بیان وشو دا جنت هغه جنت ته نور سمن عبادنا چې مونږ یې ورکو خپل بندیان ولا د میراث نومې پولې کې خو دکه پارس باندې خلق داوا کول شي خو په میراث داوا نشي کول ښا هغه داسې یو یقیني شی دی ښا هغه کده چې حساب راخه داوا نه چلی الله زکه د میراث نوم پکې خو چې دا استاد و پلار میراث د آدم علی السلام فاغتنا بعضی دغه پوجه باندې بیا را کوسینو و هغه چاله ورکو من کان تقیام هغه سوک چې وی ځان بچ کو انکه ز شرک نه یریدون کې د الله نام واخر